İşe adet gel artık, derdinden divaneyim. Gülümse şu ya ya ya, aşkımdan avareyim. Özlemin yaktı beni, perişan bir haldeyim. Bu aşk sardı canımı, elemeler içindeyim. Bu aşk sardı canımı, elemeler içindeyim. Ah ne olurdu bende Firdevslerde gezseydim, Kevser'de peygamberin ikramını görseydim. Şehadet şerbetini kana kana içseydim. Allah'ın dini için yiğitçe can verseydim. Şehadet şerbetini kana kana içseydim. Allah'ın dini için yiğitçe can verseydim. Bunaldım, üşüyorum. Dünyadan bıktım artık, seni çok özlüyorum. Rüyama gelsen bile sevinçten uçuyorum. Gözlerimi açınca hep mahzun oluyorum. Gözlerimi açınca hep mahzun oluyorum. Yaşlanıp yatağımda ölmekten korkuyorum. Günahım çoktur ama seni çok seviyorum. Yaşlanıp yatağımda ölmekten korkuyorum. Ölmek istemiyorum. Namaz ve dualarda şehadet diliyorum. Yüzüm yoktur ya Rabbim, sana sığınıyorum. Nasip et bu kuluna lütfunu istiyorum. Nasip et bu kuluna lütfunu istiyorum. Şehadet, şehadet, sende vardır saadet. Özlem ile yanana ya Rabbim sen nasip et. Dinsin yeter bu özlem, bitsin artık bu hasret. Gözüm yollarda kaldı, neredesin şehadet? Dinsin yeter bu özlem, bitsin artık bu hasret. Gözüm yollarda kaldı, neredesin? gelsin şehadet. Dinsin yeter bu özlem, bitsin artık bu hasret. Gözüm yollarda kaldı, neredesin şehadet?